Toe lig en skadion moet, het die aarde sag gesug. U gees het gefluister, Yeshua gaan veg die duister. Sy gees het die aarde gevul, sy hand het kom genees. Maar ons het met tyd vergeet en op ons eie pad gewees. U wat die son bedags laat skyn en die maan en sterre s'nachts laat praat. U is die God wat die see regeer, wat die gety laat swel en laat wegraak. U tyd, u maan, u plan, ons het geen verweer. Ons is in die duister, ons is in die duister. Ons almal is ongeduldig, die mensdom word beskuldig. Tyd het ons vyand geword, ja ons rus nie meer en ons maak die seer. Vader, die rus is verwek, een verbond is gebreek. Niemand wil verstaan, dis die Satanse klok, dis die Satanse klok. Ons mensdom is ingehok. Ja, Rome het ons oortuig en ons het die knie gebuig. Ons kerk in ballingskap, dieselfde preek in leierskap. Maar u waar die son laat skyn en die maan en sterre s'nachts laat praat. Hy is die God wat die see regeer, wat die gety laat swel en laat wegraak. Die tyd, die maan, die plan, maar ons het geen veel weer. Ons is in die duister, ons is moeg vir die pas, ons dra die las. Wie so weer die volmane soek klok, wie so weer die volmane soek klok. Al die gemiste sabbats bly maar een skok. Ja, jy waar die son bedags laat skyn en die maan en sterre s'nachts laat praat. Jy is die God waar die see regeer, waar die gety laat swel en laat wegraak. Die tyd, die maan, die plan, ja ons het geen verweel. Ons is in die duister. Is jy waar die son bedags laat skyn en die maan s'nachts laat praat? Sal jy, o Vader, ons soos van ons weer rustig maak? Weer rustig maak.